söz umufunda, ben başkasıyla gör olsun iki göz umufunda. Kızlar arası da yürek umut ortası, sana sevdalarda dur yıkılmıştı dünyası. Bunda kızlar arası da yürek umut ortası, genç yaşımda başımın.